Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. October 1977, Sati Sal ke pahle, Mahaman Prabhu aur me Allahabad main post office ke bahar baith rahe the, kyunki hum sham ko, kyunki hum din mein hum city mein alag alag jayega gaya. Srila Prabhupada ki divya pustake ka vitaran karne ke liye visheshkar college university school mein aur hamari party ki ek gari thi aur wo gari ka aane ke liye hum pratiksha kar rahe the aur us samay lagta hai ek mahotsav ho raha tha aur char dishaon se speaker se bahut आवाज फिल्मी गान का आवाज था और मैं महामंत्री को बोला कि यार क्या इतना खराब है यार इतना सा आवाज. उन्होंने मुझे बोला कि मेरे और भी ज्यादा खराब लगता है क्योंकि वो गान की भाषा नहीं समझते. आपका भाग्य है कि आप नहीं समझते. इलाहाबाद, Prayagraj, Tirtharaj. तो भारत में ऐसा होता है कि धर्म भी है और अधर्म भी है और दोनों एक साथ सबके जीवन में. लोग जो हफ्ते में नियमित रूप से कम एक बार मंदिर जाते हैं पूरा परिवार के साथ, तो नियमित रूप से भी परिवार सब कुटुंबों के साथ एक बार हफ्ते में सिनेमा भी जाते. और सिनेमा का मतलब धर्म नहीं है. हम कल सुना तो रामानंद सागर का रामायण है, तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए सिनेमा में, लेकिन अभी एकदम अलग ढंग का फिल्म होता. तो धर्म और अधर्म दोनों एक साथ चलते हैं और कल युग का प्रभाव से अधर्म का बल ज्यादा ऐसे लगते. वास्तव में अधर्म तो कभी भी धर्म से और बलवान नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म है भगवान. परंतु चूंकि हम इस भौतिक संसार में आए हैं, इसलिए हम किसे आए हैं? कृष्ण भूली सही जीवन आदि बहिमो. हम चूंकि भगवान की बहिमुख होते और संसार का दुख अतैव माया तारे दया संसार दुख, वो दुख को सुख हम ऐसे लगता है. तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है कि इस संघ के सभी सदस्यों अपना जीवन में ममना भव मद भक्तो इस भगवत वचन पालन करना का प्रयास करते हैं और वे प्रयास करते हैं दूसरों को प्रेरित करना मन मना भव मद भक्तो इस वचन का पालन करना. तो इस श्लोक में मन मना बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, विशेषकर जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य है, अनुगामी है. इस श्लोक बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि श्रील प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक भगवद गीता से प्रतिपादन किया. तो संस्कृत में वो श्लोक में मन मना इसका मतलब है मुझको चिंतन करो। और श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया अंग्रेजी में, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, सदैव मुझको चिंतन करो, जो ओरिजिनल संस्कृत श्लोक में नहीं है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उनका अनुवाद में, बहुत श्लोक में उसका अनुवाद में तो थोड़ा व्याख्या भी की उस श्लोक का अनुवाद में, क्योंकि श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं था आज उनको बताया था कभी कभी मुझको चिंता करो, सदैव इसका अर्थ है अनन्यास चिंतयन्तो मम, अनन्य चेत सततम सततम कीर्तयन्तो मम। तो यही भक्ति है। भव मद भक्त इसका मतलब नहीं है सुकृति होना, आर्थो जिज्ञासा आर्थार्थी होने से भगवान के पास आना, तो हे भगवान मुझको ये दो वो परेशान निकाल दो, वो अर्थ नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता का गुह्य अर्थ का पूरा व्याख्या है श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत का सारांश है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में है, जिसकी भूमिका में उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। क्या है? वेरी क्विक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। और इस श्लोक का लगभग एक ही श्लोक है श्रीमद् भागवत में, थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य। वो क्या है? नहीं, वो नारद पंचरत्र के है, ये सब भक्ति की परिभाषा है। सवाय पुंसांग परो धर्म यथो भक्ति हृदय अहैतुक या प्रतिहता या आत्म सुप्रति सीधे। और एक श्लोक है, ये सब भक्ति रसामृत का प्रारंभ में आते हैं। सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा और उद्देश्य देते हैं। तो ये गौड़ीय संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है, और चार मुख्य वैष्णव संप्रदाय है, और सब संप्रदाय आचार्य रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माध्व संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय, जो आधुनिक युग में विष्णु स्वामी संप्रदाय है। तो ये सब संप्रदाय आचार्य जो भक्ति प्रचार करते हैं, तो सब उनके लेख में भक्ति की परिभाषा दिया है, परंतु वो परिभाषा जो रूप गोस्वामी देते हैं वो सर्वोत्तम है, उसमें मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। और अपना आध्यात्मिक सुख की याचना भी नहीं है। सर्वोत्तम प्रार्थना है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, जो बद्ध जीवों के कल्पना अतीत है और अधिकांश मुक्त जीवों की कल्पना के अतीत भी है। वो क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वर है। उससे और भी होना थे। आश्लिष्य वा पादरताम फिर अष्टुमा मदर्शना मर्महताम करो तो मुझको मर्महत करो, जो भी तुम करे तो लंपट हो तो तुम जो भी हो। कुछ लोग बोलते तुम भगवान हो तो मेरे खेल में तुम लंपट हो। ये राधा का वचन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन जो राधा भावी द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप, जो कृष्ण है राधा भाविष्ट, तो वे कहते हैं तुम जो भी करोगे ये सब कुछ सहन न करूंगी तो तुम मेरे प्राण के नाथ, मुझे मालूम नहीं क्यों। तो ये उत्तम भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है। तो यही हमारा प्रचार का उद्देश्य है, सबको सूचित करना चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रेम वाणी है और जो हम वो ध्वनि जो हम सुने हैं इलाहाबाद में 37 साल के पहले, तो शायद वो भी प्रेम ध्वनि थी, परंतु वो प्रेम जो जो इस संसार में प्रेम प्यार का नाम में चलते हैं और वो प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आकाश पाताल जैसे तो वो कहते हुए प्रेम और वास्तव प्रेम में क्या अंतर है, क्या अंतर है? सबसे महत्वपूर्ण विचार है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में, वो क्या है? आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश थारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इसको समझना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार श्रीमद् भागवत के ऊपर स्थापित है। श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व ज्ञान है और रस ज्ञान दोनों है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्ते संगोपजायते और यद शुण्वताम शुण्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, दोनों है। तो भगवत तत्व ज्ञान रस ज्ञान का आधार है और रसास्वादन करना और करवाना चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य। तो इस भौतिक संसार में वो रस भी है, भौतिक रस, वो सब कृत्रिम है, सब वास्तव रस की प्रतिबिंब है। इस भौतिक संसार में वो रस जिसमें लोग आनंद लेते हैं वो परम दुख का कारण है और वास्तव प्रेम जो वो प्रेम की मूर्ति है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा प्रेम की मूर्ति है। तो वो प्रेम परम सुख का कारण है। तो जितने भी सुख होते हैं इस भौतिक संसार में प्रेम से, इंद्रिय तर्पण से, आइसक्रीम खाने से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड संबंध ये सबों से, वो सब दुख का कारण है। यही क्योंकि संस्पर्श जब होगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि आद्यंतर अंत अन्यथेषु रमते बुद्ध। सब जानते हैं इस श्लोक का क्या हाल, मैं काफी श्लोक बोलता हूं लेकिन उसका अनुवाद नहीं देता हूं। आशा है सब जानते हैं ये श्लोक का अर्थ क्या है लेकिन शायद नहीं है। तो ये गीता का श्लोक है जिसका अर्थ है कि संस्पर्शज भोग अर्थात इंद्रिय सुख, वो इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है दुख है। आद्यंतवंत आदि से लेकर और अंत तक सब दुख है, मतलब इंद्रिय भोग करने का चिंतन में दुख होते हैं, इंद्रियों भोगना में दुख होते हैं और बाद में भी उसका प्रतिक्रिया से दुख होते हैं। इसलिए बुद्धिमान जन वो भौतिक सुख प्राप्ति का प्रयास में सुख नहीं लेते, उनके सुख है उस श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते पद्म पुराण से एक श्लोक उद्धार कहते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदानंदनी इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी कौन है? परम योगी है जो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते, इंद्रियों को दमन करते, तो उनका आनंद है राम में। राम कौन है? सत्यानंद चिदात्मनि परम ब्रह्म। तो आतिंद्रिय प्रीति वंच थारे बोले काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा द्वारे प्रेम नाम। तो दुख का कारण है काम, भौतिक काम, और वो कामना है कि पूर्ति करने का प्रयास, और प्रेम है आनंदम बुद्धि, प्रेम सागर आनंद सागर। तो राधा रानी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तो मुझको मार महत करो तो फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तो कैसे संभव हो? प्रेम से। तो यही प्रेम है कि वो परम, वो जो प्रेम है वो परम दुख तो परम सुख होते, और प्रेम में अपना सुख का चिंतन नहीं होते, और प्रेम का विषय है कृष्ण और किसी दूसरे को प्रेम का विषय बनाने से प्रेम नहीं होते। कृष्ण है रसराज प्रेमार्णव। तो वो प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम के बहुत लक्षण है तो पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। वो भी जब तक हम कामुक होते, भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने की के इच्छुक होते, तब तक प्रेम का आस्वादन करना, अनुभव करना संभव नहीं होगा। तो हम कम से कम हम ये बोल सकते हैं कि हम शास्त्रों और आचार्यों से ऐसे सुने कि प्रेम का वर्णन करना है परंतु पूर्ण नहीं। तो कृष्ण प्रेम में एक मुख्य लक्षण है कि सदैव वो प्रेम का विषय का चिंतन करना होते है। अगर प्रेम हो तो वो प्रेम का विषय तो एक क्षण में भूलना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मनमना, इसका अर्थ है सदैव मुझको चिंतन करो। जो कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते हैं तो वास्तव में कृष्ण का चिंतन नहीं करते, क्योंकि यदि हमारा वास्तव कृष्ण चिंतन होते हैं तो कभी भी एक क्षण में कृष्ण को भूलना संभव नहीं हो। कृष्ण का चिंतन करना वो आइसक्रीम का चिंतन जाए ऐसा ही नहीं है। कृष्ण जीव का जीवन है। तो जैसे मत्स्य जल का बहा नहीं रह सकते, तो इस प्रकार हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। जीवनम सर्वभूतेषु, कृष्ण भगवान सब प्राणी का जीवन है। तो इस प्रचार हम सबको बताना चाहते हैं, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो वो प्रचार का प्राथमिक स्तर है। जैसे गीता में, गीता का आरंभ में श्री कृष्ण कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एषो स्विष्ट कामदुक। तो प्रजापति भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा दोनों का नाम है प्रजापति। तो सृष्टि के साथ बद्ध जीवों मनुष्यों को यज्ञ विधान दिए थे जिससे सब कुशलता में इस संसार में रह सकते। तो वो कर्म, कर्म योग है। ये परम धर्म नहीं है, प्रेम धर्म नहीं है। तो प्रेम धर्म परम धर्म है। तो जब तक हमारी धारणा में भगवान है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वर्णन में, हमारा इंद्रिय तृप्ति का महान अग्नि का ईंधन लाने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद ऑर्डर सप्लायर ऐसे बोले। तो मुझे ये चाहिए, बड़ा मकान, सुंदरी स्त्री, एक करोड़ आय, ये सब इच्छा है। भगवान भगवान दे दो दे दो। जब तक वैसी धारणा है या कि भगवान है अनेक रूप है, देवी शिव शक्ति गणेश कार्तिकेय साई बाबा मेरी माता मैं या भगवान का कोई रूप नहीं है, कभी कभी रूप धारण कहते हैं। तो ऐसे भगवान का चिंतन करने से तो वास्तव भगवान का चिंतन करना नहीं होते है, क्योंकि वो हमारा चिंतन का विषय तो वास्तव भगवान है। तो इसलिए चंद हरे कृष्ण भी हैप्पी, हरे कृष्ण कहो सुखी रहो। तो वो प्राथमिक स्तर, वो सबको सिखाना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार भगवान कौन है, हम कौन है और हमारे दोनों के बीच क्या संबंध है। तो पहले आत्म साक्षात क्या होते हैं, हम कौन है, तो हम नहीं जानते हम कौन है। हम सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं, हम भोगी, मैं इस जगत का केंद्र बिंदु है, सब कुछ जो जगत में है वो मेरा इंद्रिय सुख के लिए। तो ऐसे ही सोचना है देहात्म बुद्धि, मैं प्रताप चौधरी हूं, मैं भोपाल निवासी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इंजीनियर हूं। और जब अर्जुन वैसे ही सोचते भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि तुम मूर्ख हो, मैं मूर्ख हूं। अशोच आनंद शोच स्वांग प्रज्ञा वादांश भाष कथा सुन कथा सुन नानु शोचंदी पंडित। तो हम कौन है, हम भारतीय नहीं है, अभारतीय नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, विद्वान नहीं है, अशिक्षित नहीं है, हम सब जीव है कृष्ण का दास। और कृष्ण कौन है, परमेश्वर भगवान ईश्वर परम कृष्ण सत्यानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। और हमारे क्या संबंध है, वे प्रभु है हम दास है। तो हम दास है इसका मतलब सेवक, तो हमें क्या करना चाहिए, सेवा, तो कैसे ही सेवा करना है वो सब सीखना चाहिए। और वो सेवा करने से हम क्या मिलेंगे, प्रेम प्रयोजन। तो इस प्रकार पहले संबंध ज्ञान सीखना है, उसके बाद अभिधेय और वो प्रयोजन जो है कृष्ण प्रेम। तो इस भौतिक संसार में हम सदैव सर्वत्र प्रेम की प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे वो फिल्मी गान, तो लगते ही उसका विषय था प्रेम प्यार, क्योंकि लगभग सभी फिल्मी गान का विषय वो ही है। तो प्रेम है कृष्ण प्रेम। तो ये बात हमें समझना चाहिए और समझाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कुछ पूछना है, बोलना है, चैंट एंड बी हैप्पी। हरी नाम की महिमा का प्रचार करो, और आपने कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरी नाम इतना पावरफुल है। हरी नाम का प्रचार करो और सबको बताए, हरी नाम करो और कुछ भी दूसरा बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो केवल नाम लेना है और कुछ नहीं है, सही है, परंतु ओ नाम इस प्रसंग में नाम का मतलब शुद्ध नाम। तो नाम तो शुद्ध ही है, परंतु हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। निरपराध नाम लयले पाई प्रेम धन, अपराध अपराध हो गया, सेल फोन बज गया, तो क्रोजा मन का तपस्या करना का प्रायश्चित है। तो नाम तो शुद्ध नाम होना चाहिए, अनिर अपराध। तो अपराध क्या क्या है? साधु निंदा, शिवादि देवताओं भगवान विष्णु के समान समझना, तो ये सब अपराध तत्व ज्ञान का अभाव से आता है। तो इसलिए तो श्रवण करना चाहिए। यदि हम हरि कृष्णा हरि नाम कहते हैं, परंतु हमारी धारणा में कृष्णा है साई बाबा, तो जितने भी हम हरि कृष्णा कहते हैं, तो इतने सा हमारा अपराध बढ़ेगा। तो कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए। श्रवण जैसे हम कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण का मतलब है राधा कृष्ण, तो कीर्तन का मतलब है श्रवण कीर्तन। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए। तो ऐसे प्रचार करना, तो खाली लोगों को बताओ हरि कृष्ण बोलना और कुछ मत कहो। तो नाम प्रचार का नाम में एक प्रकार की हिंसा होती है, क्योंकि यदि हम सच मार्ग नहीं देखते तो हम हरि नाम की साधना का नाम में लोगों को नरक के ओर भेज देते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद और हमारे सब पूर्वाचार्यों तो बहुत बहुत बहुत हरि कथा परिवेशन की। श्रील प्रभुपाद दिन का समय और रात का समय भी हरि कथा परिवेशन की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सत्र में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा का हरि कथा परिवेशन की। एक बार बैठ के उनके उठाना तो कठिन था। उनके सेवक यदि प्रयास किए तो महाराज तो समय हो गया था, वो नाराज हो गया, उनकी बात नहीं सुन, एकदम अविष्ट जाते थे हरि कथा कहने में। हरे कृष्णा, इसके बारे में एक पूरा लेक्चर दिया था अंग्रेजी में। वो क्या लेक्चर है? मोर देन वन। अधिक जानकारी के लिए वृंदावन चंद्र प्रभु से संपर्क कीजिए इस विषय के बारे में। एक और प्रश्न है, जो श्रवण हम करते हैं आजकल सीरीज पे और कैसेट्स पे भी श्रवण उपलब्ध है, तो सीडी और कैसेट से श्रवण उपलब्ध है, कीर्तन उपलब्ध है, आप हाँ आपको श्रवण करना है, लेक्चर्स भी उपलब्ध हैं और फिजिकली भी टीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जिनमें बताते हैं, सामने भी बैठ के श्रवण कर सकते हैं, तो दोनों के श्रवण के स्तर में कुछ फर्क है? कुछ फर्क है, क्योंकि उपस्थित होने से वो वातावरण जो है हम अनुभव कर सकते हैं। तो मुख्य है श्रवण करना। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद इनके सभी शिष्यों को आदेश दिए, तो प्रत्येक दिवस सब बैठेंगे, हरि कथा सुनेंगे। तो प्रभुपाद नहीं बोले कि वो मेरे सब रिकॉर्डिंग है तो खाली रिकॉर्डिंग चलो, तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम ऐसे लाइव कथा कहेंगे। साधु संघ होते हैं ऐसे ने, तो थोड़ा अलग अनुभूति होते हैं नहीं, यदि हम बैठ के ध्यान से उपस्थित वक्ता से सुनेंगे। अच्छा भी है वो रिकॉर्डिंग सुना। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, हरे कृष्ण।